Virti tra patriarco e cita motema. Es chaico. Morda suca nacherat artili conde sahuravita. Ise gadae uta romkina ram tsashi muadinet raban. Sitilob da tsashe motae jira tavi. Itzwala, magram tsashi verga imasta. Vos i vera radgan tsashi sanacherat chakude bumasua vera peri muahirha. Kidev kargi morteni garrasteta, verili ateha. მათი დანარჩენ ბავშვებთან ერთად თბილისს აშენებდა. სწორედ ამ დროს გაიგონა მორტენის ყვირილი. ნეტავ რამ გაამწარა ეს მორტენი, გაიფიქრა მაცმა. ეს ლამაზი თოვლისახლი რომ მენახა, მაშინ კარგ უნებაზე დადგებოდა. მაცმა მიხედა და თვალი მოჰკრა ჯაში ჩაყუდებულ მორტენს. ისე შეეშინდა ხმა ვერ ამოეხო. ადგილიდან მოწყდა და ჭისკენ გაიქცა. მორტენ ჯერ ისევ აქეთ-იქით ირწეოდა და სწორედ იმ დროს, როცა მაცმა მიირბინა, მორტენის თავმა წყლისკენ გადასცლია. მაცი შარვალზე ჩაეჭიდა, მაგრამ მორტენი გაუსხლდა. მელცა ჩექმას ჩააგდო ხელი და როგორც იქნა დაიჭირა. მაგრა დაჭირა მაც მორტენის ფეხი. ისე ყვიროდა, რომ ის მახმამ ჰაერი გააბმო. ჯერ სახლამდე მიაღწია, მერე კი ფადუამდე, სადაც მამა მუშაობდა. ყველანი გუგახეთქილები გაწვნენ ჩისკენ. მამა პირველი მივარდა, მორტენის ფეხს ჩაეჭიდა და რადგან ძალიან ძლიერი იყო, მოეხერხა მისი ამოყვანა. ჭიდან ამოყვანის შემდეგ მორტენი რამდენიმე წამს ჩუმად იყო. მერე კი ისეთი ღიალი მორტო ცრემლები მიაყვარებით მოსდიოდა. მამამ ხელში აიყვანა და აწყნარებდა. დანარჩენი ბავშვები კი უსიტყვოდ შესქერობდნენ. თუ ასეთი წაშიშია, ქალაქ არ ეცხოვრება მერჩენია, თქვა მონა. ო არა, ბევკა მამამ, ეს მხოლოდ ჩემი ბრალი იყო, ვერ გავითვალისწინე. გმადლობ ბიჭუნა მათ, ახლა შენ წადე და დაისვენე, დედა შენ კი მორტენი ჩააწვენე საწოლში. მე დედა საწოლს უნდა მიხედო, ამ აღამ სადმე ხომ უნდა დაიწინოს, კიდე უამრავი წვიმინეა მოსაგვარებელი. მორტენს კომოდის თითოს ჯაში ჩავაწვეთ. ის უჯრა სწორედ მისი ზომისაა. მისაწოლს კი დროებით დიდედას დავუთმოთ, მოიფიქრა დედა. დედამ ჩაიხუტა მორტენი, მოეფერა და ისიც მალე დამშვიდდა. მაგრამ მათზე ჯერ კიდევ გაფიცრებული იყო, ამიტომ დედამ კაკაო გაუკეთა და დიდხანს ელაპარაკა, სანამ შიშმა არ გადაუარა. მამა საქმე შეუდგა, ყველას ესმოდა, რომ ის რაღაცას ხერხავდა. მერე ჩაქუჩი აიღო. მერე ისევ ხერხი, მაგრამ ფარდულში კი არ იყო, გარეთ ეზოში მუშაობდა. შეღამებამდე დარჩა იქ. მერე დედა გავიდა და ფანრით უნათებდა. მამა კი ისევ ხერხავდა, ვიან დაამთავრა მუშაობა. სამაგიეროდ დილით ოჯახის წევრებს ჭოზე ახალი პატარა სახლი დახვდათ. კარსახურავიც ახლდა, ხოლო იმ სახურავს ბოქლო მიედო, რომლის გასაღებიც მამამ ჯიბეში შეინახა. ვიცი ამის გაგება, თქვენ ჩემსავით გაგიხარდებათ, რადგან ახლა აღარ შეგვეშინდება, რომელიმე ბავშვი არ გაიპაროს და ჭას სახურავი არ ახატოსო.